coś wyrwać. Zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0%. RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 26 października, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Jest dwóch chętnych do stworzenia rządu. Gotowość prezydentowi zgłosili obecny premier Mateusz Morawiecki i były premier Donald Tusk. W Brukseli trwa szczyt poświęcony wojnie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. 18 osób zginęło, a 13 zostało rannych po strzelaninach w amerykańskim stanie Maine. Sprawcy, żołnierza rezerwy, nadal nie złapano. Premier Mateusz Morawiecki i szef PO Donald Tusk potwierdzają chęć tworzenia nowego rządu. Jak poinformował prezydent Andrzej Duda, obaj politycy są wskazywani przez swoje ugrupowania jako kandydaci na premiera. Donalda Tuska popierają również Trzecia Droga i Lewica. Zarówno Donald Tusk, jak i Mateusz Morawiecki są dziś w Brukseli. Lider opozycji przy okazji spotkania Europejskiej Partii Ludowej wiązał kwestię szybkiego powołania nowego rządu z odblokowaniem jeszcze w tym roku środków na Krajowy Plan Odbudowy. Jeśli prezydent szybko uzna fakty i realia, że jest większość w parlamencie i pozwoli utworzyć tej większości szybko rząd, to ja gwarantuję państwu, że to będzie oznaczało szybkie wypłacenie Polsce środków finansowych z KPO. Z kolei premier Mateusz Morawiecki obecny na szczycie Rady Europejskiej mówił o ryzykach płynących jego zdaniem z forsowania paktu migracyjnego oraz próby zmiany unijnych traktatów. Jak zapewniał, rząd PiS może to skutecznie blokować. Prawo i Sprawiedliwość ma największą liczbę posłów w Sejmie. W zależności od decyzji pana prezydenta ostatecznej będziemy próbowali skonstruować rząd. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego poda się do dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu, a więc 13 listopada. Wówczas prezydent ma 2 tygodnie na powołanie nowego gabinetu. Karol Darmoros, Polskie Radio. I zostajemy w Brukseli. Trwający tam unijny szczyt odbywa się w trudnym momencie, skomentował szef Rady Europejskiej Charles Michel, nawiązując do wojny na Bliskim Wschodzie. To jeden z głównych tematów spotkania przywódców 27 krajów. Europejscy liderzy mają też zapewnić, że konflikt bliskowschodni nie odwróci ich uwagi od Ukrainy. O szczegółach Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel przed wejściem na szczyt mówił tak. Bardzo ważne jest zademonstrowanie jedności Unii Europejskiej. Ostatnio wyraźne były różnice zdań. Nie było zgody na wpisanie do wniosków ze szczytu apelu o koniecznym zawieszeniu broni, bo nie zgodziły się na to kraje proizraelskie. Ale pod wpływem presji tych propalestyńskich zapisano konieczność utworzenia korytarzy i przerw humanitarnych, by dostarczyć pomoc dla Strefy Gazy. Wojna na Bliskim Wschodzie to ryzyko napływu potężnej fali migracji, mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie głównym tematem rozmów, ale przywódcy 27 krajów mają zapewnić, że będą dalej dozbrajać Ukrainę i przekazywać jej finansowe wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A redaktor naczelna Polska Press Dorota Kania powiedziała, że ewentualne zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję stanowią zaprzeczenie demokracji i wprowadzenie dyktatury w mediach. W Polskim Radiu 24 nawiązała do dzisiejszego listu otwartego, pod którym podpisało się kilkudziesięciu dziennikarzy mediów publicznych i prywatnych. Ostrzegają w nim, że siły polityczne, czujące się zwycięzcami wyborów, zamierzają całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce. Dorota Kania mówiła, że jest mało prawdopodobne, aby opozycja chciała dokonać zmian w mediach publicznych za pomocą ustaw. Oczywiście, gdyby chciano przeprowadzić to ustawowo, to by się nie dało, bo na logikę rzecz biorąc, pan prezydent nie podpisałby ustawy, która by negowała jego podpisaną wcześniejszą przez niego ustawę. Natomiast to, że takie próby będą podejmowane, słyszymy w zapowiedziach. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczytajn, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. Gubernator amerykańskiego stanu Maine Janet Mills powiedziała, że strzelaniny w Lewiston, w których życie straciło 18 osób, to wielka tragedia. Zapewniła o solidarności z bliskimi ofiar, a także wyraziła współczucie całej społeczności, w której doszło do tragedii. Zwykli ludzie zostali zabici lub odnieśli rany podczas normalnego dnia w pracy albo spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Mogę zapewnić, że ponad 1 300 000 mieszkańców stanu Maine ma w swoich sercach rodziny ofiar. Wskutek dwóch strzelanin 18 osób zginęło, a 13 innych zostało rannych. Do tragicznych wydarzeń doszło w kręgielni i barze. Podejrzany o dokonanie masakry 40-letni sierżant rezerwy US Army Robert Card wciąż jest poszukiwany. To najbardziej tragiczna strzelanina w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden polecił opuszczenie 30 października flagi państwowej do połowy masztu w Białym Domu i w innych federalnych budynkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Mateusz Warianka, więc w Trójce czas na sport. Zapraszam. Na początek zaglądamy do Sosnowca. Tam Raków Częstochowa gra ze Sportingiem Lizbona w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Mecz z wysokości trybun obserwuje Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja i którą mamy minutę spotkania? 21 minuta tego meczu właśnie się rozpoczęła i wydawało się, że Raków Częstochowa pójdzie według hasła jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie? Ale przegrywa 0-1. 14 minuta spotkania, dośrodkowanie Pedro Goncalvesa na głowę Sebastiana Coatesa. Błąd w kryciu zawodników Rakowa Częstochowa i strzał głową, który wpada do bramki Vladana Kovačevića. Raków wydawało się, że będzie miał ułatwione zadanie. 6 minuta, brutalny fał Gyökeresa na Arseniciu. Zszedł z boiska Arsenić, ale Gyökeres z czerwoną kartką zszedł z boiska i 11-10 gra drużyna Rakowa Częstochowa, ale nie potrafi na razie wykorzystać tego potencjału. Nie potrafi stwarzać sytuacji i w 22 minucie, która właśnie się rozpoczyna, przegrywa ze Sportingiem Lizbona 0-1. Do Sosnowca wrócimy jeszcze o 21:00 w Lidze Konferencji. Swój trzeci mecz zagra dziś natomiast Legia Warszawa. Wojskowi w Mostarze zmierzą się ze Żernińskim. Faworytem jest polska ekipa, ale rywali z Bośni nie można lekceważyć, uważa były defensor Legii Igor Lewczuk. Mam to w głowie, jak może trudno być Legii Warszawa zagranie tego spotkania. Patrząc na ostatni mecz Akwar, gdzie Zieliński grał właśnie u siebie, przegrywając do przerwy 0-3, później w jakiś niesamowity sposób odrabiając i doprowadzając do zwycięstwa. Sam jestem ciekawy w ogóle pomysłu trenera Runiejicza na to spotkanie, ponieważ no, musi coś zmienić, musi jakby naprawić to, co nie działa. Legia zawsze gra o zwycięstwo. To spotkanie rozpocznie się o 21:00. I jeszcze tenis. Talon Grigspur będzie rywalem Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP w Bazylei. W drugiej rundzie Holender pokonał Australijczyka Alexa de Minora 6-4 i 6-3. Przypomnę, że wczoraj w 1/8 finału rozstawiony z czwórką Polak wyeliminował Niemca Jana Lenarda Struffa 6-1 i 6-4. No to przyjrzyjmy się, co przygotowali dla nas na noc i na jutro synoptycy. W nocy zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia i zanikający deszcz. Lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów w nocy od 5 do 10 stopni. Jutro natomiast zachmurzenie niestety duże, na północy przelotny deszcz, w centrum i na południu to nie będzie deszcz przelotny, tylko niestety przez cały dzień będzie padać. Temperatura maksymalna od 8 na północy przez 12 w centrum do 14 na Zamojszczyźnie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Osiem minut po godzinie 19:00. Zapraszam na drugą godzinę po drodze z Trójką i przypominam, że czekamy na Państwa wszelkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień albo ułatwień w drodze, jeżeli takie Państwo dostrzegają. Jeżeli warto przekazać to innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dla tych z Państwa, którzy słuchają po drodze z Trójką, a są zainteresowani wynikiem meczu, przypomnę, Raków Częstochowa gra ze Sportingiem swój mecz pucharowy. No cóż, Raków grając u siebie przegrywa 0-1, a jeśli dobrze widzę, jest 32 minuta, więc gdzieś powolutku ta pierwsza połowa dobiega nam końca. Będziemy oczywiście informować o tym, jakim wynikiem skończy się ten pucharowy mecz. Natomiast dziś wspomniałem o tym, że w związku z tym, że coraz chłodniejsze są noce, już na pewno poranki i temperatura potrafi przy gruncie spaść nawet poniżej zera, mogą pojawić się problemy z akumulatorem i to jest jedna z najczęstszych usterek, które unieruchamiają nasze auta w pierwsze chłodne poranki. No i tu jeden ze słuchaczy przypomina bardzo ważną rzecz. Przypominam, akumulator ma dwie funkcje, czerwoną i zieloną. Działa lub nie działa. No i teraz, żeby działał, warto pamiętać, że... Napięcie ładowania dla wszystkich warto sprawdzić 14,4 V maksymalnie dla drugiego akumulatora. Takie napięcie powinno być przy włączonych światłach, w jakiejś tam dmuchawie, na obciążeniu, nie na sucho. I wtedy na pracującym silniku 14,4 V, wtedy wiemy, że mamy prawidłowe ładowanie akumulatora. Czy sprawdzają Państwo stan swojego akumulatora, zwłaszcza przed jesienią, a już na pewno przed zimą? Jak dbają Państwo ewentualnie o tę część naszego auta, jeśli w ogóle? Czekamy na wszelkie Państwa informacje i rady 2273. Oczywiście też w sprawie wszystkich utrudnień na drodze czekamy na doniesienia. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żadnym innym wokalem na świecie. The Rolling Stones w trójce. Ich zupełnie nowa piosenka znajduje się na miejscu 13 81 wydania listy przebojów trójki, ale może umówmy się także o liście, opowiem Państwu trochę więcej za moment. Najpierw o tym, że skończyła się pierwsza połowa meczu Raków Częstochowa Sporting. Pucharowy mecz. Niestety Raków przegrywa 0-1. Dzisiaj w Po drodze z trójką rozmawiamy na temat żywotności akumulatorów, no bo wiadomo, kiedy robi się chłodno, a nawet mroźno, mroźno o poranku, no to akumulator potrafi nas rano zaskoczyć. Okazuje się, że warto o niego dbać, bo potrafi odwdzięczyć się długim służeniem. Mam dwa samochody służbowe, osobowe, które mają 7 lat jeden akumulator. Ulega to nagarstowaniu samochodu i wyłączaniu świateł niepotrzebnych, jeżeli parkują kierowcy samochodu w garażu i tam, gdzie nie potrzeba, zużycie mało energii. Jakie są metody na to, żeby przedłużyć żywotność akumulatora? Być może mają Państwo swoje sposoby. Warto o tym opowiadać. No więc wróćmy szybciutko do 81. wydania listy przebojów trójki. 20 piosenek w notowaniu i 13 piosenek propozycji. Czeka na Państwa na stronie rptpolskieradio.pl. Proszę głosować, proszę decydować. Do jutra do 12 mają Państwo jeszcze czas na to, żeby podjąć decyzję. Od 19.00 82. wydanie listy. Wśród piosenek aspirujących jest m.in. Paramore i You First. Polskiego Radia. To, co... co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpłacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Już tylko killer. Jeszcze 14 minut do godziny 20 po drodze z Trójką. My proponujemy teraz naszą powieść. Arthur Conan Doyle, Pies Baskervillów, czyta Jarosław Gajewski. Pani Lyons, bierze pani na siebie dużą odpowiedzialność i stawia się pani w bardzo fałszywym położeniu, nie wyznając otwarcie wszystkiego, rzekłem wstając, by zakończyć tę długą i bezskuteczną wizytę. Jeśli naprawdę jest pani niewinna, dlaczego nie przyznała się pani od razu do napisania listu do Sir Charlesa w dniu jego śmierci? Bo obawiałam się, żeby nie wysnuto stąd jakichś fałszywych wniosków i żebym nie została wplątana w skandal. A dlaczego nalegała pani tak usilnie, żeby Sir Charles spalił ten list? Skoro go pan czytał, powinien pan wiedzieć dlaczego. Nie powiedziałem, że czytałem cały, ale przytoczył pan urywek. Przytoczyłem dopisek. List, jak powiedziałem, był spalony i niecały czytelny. A więc powiem panu. Jeśli pan słyszał o moich nieszczęściach, to musi pan wiedzieć, że wyszłam nierozważnie za mąż i ciężko za to odpokutowałam. Mąż, którego nienawidzę, prześladował mnie bez ustanku. Prawo było po jego stronie. Dowiedziałam się, iż mogłabym odzyskać wolność, gdybym poniosła pewne koszty. Wtedy napisałam do Sir Charlesa. Chodziło tu o całe moje życie. Znałam jego wspaniałomyślność i pomyślałam sobie, że gdybym sama opowiedziała mu te wszystkie szczegóły, na pewno by mi dopomógł. Dlaczegoż więc pani nie poszła na spotkanie? Dlatego, że otrzymałam tymczasem pomoc z innego źródła. Dlaczego nie zawiadomiła pani o tym Sir Charlesa? Byłabym to uczyniła, ale nazajutrz rano przeczytałam w gazecie wiadomość o jego śmierci. Odpowiedzi pani Lyons były logicznie powiązane ze sobą i to, co mówiła, wydawało się prawdopodobne. Pozostało jeszcze tylko do sprawdzenia, czy istotnie przedsięwzięła kroki rozwodowe przeciw mężowi w tym samym czasie, kiedy rozegrała się tragedia Sir Charlesa. Wyszedłem od pani Lyons zawiedziony i zniechęcony. Gdy przypomniałem sobie wyraz twarzy tej kobiety i jej zachowanie, Nabierałem coraz głębszego przekonania, że ukrywa ona coś przede mną. Na razie jednak dalsze śledztwo w tym kierunku byłoby bezskuteczne. Należało się więc zabrać do rozwiązania innej zagadki, do której klucza trzeba było szukać wśród przedhistorycznych osiedli na moczarach. Wskazówki, jakie mi dał Barrymore, były bardzo niedokładne. Lokaj powiedział mi tylko, że nieznajomy przebywał w jednym z tych opuszczonych domostw, ale przecież setki ich były rozrzucone na moczarach. Tajemniczego mężczyznę widziałem jednak na czarnym szczycie. Los był nam dotąd ciągle przeciwny w naszych poszukiwaniach, lecz teraz nareszcie zaczynał mi sprzyjać. A zwiastun pomyślnej zmiany ukazał się w postaci pana Franklanda, stojącego na gościńcu przed furtką swego ogrodu. Dzień dobry, doktorze Watsonie, zawołał. Musi pan dać wypocząć koniom i wstąpić do mnie na kieliszek wina, żeby uczcić moje zwycięstwo. Dziś jest wielki dzień w moim życiu. Odniosłem podwójne zwycięstwo. Nauczę ja ich tu wszystkich, że prawo jest prawem i że istnieje człowiek, który się nie obawia powoływać na nie. Wygrałem sprawę o przeprowadzenie drogi publicznej przez sam środek parku starego Middletona o jakieś 100 yardów od jego domu. Co pan na to? Do diabła nauczymy tych magnatów, że nie wolno im lekceważyć praw zwykłych obywateli. Powiedziałem im, że pożałują jeszcze swego postępowania. A przepowiednia moja zaczyna się już sprawdzać. A to w jaki sposób? Spytałem. Twarz starego maniaka przybrała wyraz tajemniczy. Bo mógłbym ich poinformować o tym, co wszelkimi środkami usiłują teraz wykryć. Ale nic mnie nie zmusi do przyjścia z pomocą tym łajdakom. Wykrył pan pewnie jakiegoś kłusownika? Zapytałem obojętnie. O, mój panie, to sprawa daleko poważniejsza. A co pan myśli o więźniu ukrywającym się na moczarach? Czyżby pan wiedział, gdzie on się ukrywa? Spytałem zdumiony. Tego dokładnie nie wiem, ale jestem pewien, że mógłbym dopomóc policji w schwytaniu go. Czy nie wpadł panu na myśl, że najpewniejszym sposobem wyśledzenia tego zbrodniarza byłoby wykrycie, skąd bierze pożywienie? Niewątpliwie, odparłem, ale skąd pan wie, że on się znajduje na moczarach? Stąd, że widziałem na własne oczy chłopca, który go zaopatruje w żywność. Ogarnął mnie niepokój o Barrymora. Po następnej uwadze Franklanda ciężar spadł mi jednak z serca. Widzę go codziennie przez teleskop. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Nie okazałem jednak nadal żadnego zainteresowania. Chłopak, przecież Barrymore mówił mi, że nasz nieznajomy był obsługiwany przez wyrostka. Franklin zatem wpadł na trop owego nieznajomego, nie zaś na trop Seldena. Gdyby zechciał podzielić się ze mną swoimi wiadomościami, oszczędziłby mi dużo pracy i zachodu. Ale przede wszystkim trzeba było udawać niedowiarstwo i obojętność. Dziewięć minut zostało do godziny 20. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dziś w audycji Po drodze z trójką. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubiek audycję realizował. Józef Niewiarowski odbierał od państwa telefony. Dziękujemy za wszystkie. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego wieczoru. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.